ในยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วให้ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ท่านผู้ฟังแทนที่ลุกขึ้นมาแล้วจะไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นวันนี้เดี๋ยวฉันจะทำสิ่งนี้กับคนนั้นหรือคิดนึกเรื่องราวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นนี่โน่นเนี่ยให้เอาไว้ก่อนมาฟังแยกเอาไว้ก่อนเรามีความรู้สึกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีข้าพเจ้าเองมาฟังพอมีความรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วเนี่ยก็จะทำความรู้สึกไปในกายซะก่อนว่ากายของเรามันยังมีอยู่นะตรงนี้แขนตรงนี้ศีรษะตรงนี้ตัวนี่ขาไล่ไปพอทำความรู้สึกมาในกายสักประมาณนาทีถึง2นาทีเรายังอยู่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจแขนขาอวัยวะต่างๆนั่นนี่ยังมีอยู่เนี่ยก็มาระลึกถึงว่าผู้มีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่เนาะพุทโธนี่ยังมีอยู่ไหมเมื่อคิดนึกระลึกถึงนะว่าพุทโธนี่ยังมีอยู่ไหมใครครวญไปใครครวญไปโอ้พระพุทธเจ้านี่แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วแต่ว่าท่านได้มีการตรัสรู้มีการอุบัติขึ้นยากมากที่จะมีขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งแต่ก็มีขึ้นมาแล้วเป็นแสงสว่างของโลกแล้วเอามีอยู่ดีพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็มาระลึกถึงพระธรรมด้วยบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้ามีอุบัติขึ้นธรรมะบอกสอนไว้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มากแม้แต่ในบัดนี้ธรรมะที่บอกสอนไว้นี่มีมากแจกแจงบัญญัติเปิดเผยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างกำหนดบทพยัญชนะไว้อย่างดีทั้งอรรถะด้วยมีความหมายหลายนัยยะงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่ระลึกถึงแล้วนี่ก็สบายใจละว่าโอ้ยังมีพระธรรมคำสอนแน่นอนแล้วว่าบางครั้งบางคราวมันก็หายไปบ้างแล้วถูกทำลายไปบ้างแล้วคนไม่พบเจอบ้างแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอที่จะให้เกิดในข้อที่3ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มาระลึกถึงว่าเออยังมีหมู่ที่เขาจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขายังมีการทำการปฏิบัติอยู่ไหมยังมีไหมศีลในโลกนี้ยังมีไหมยังมีไหมสมาธิในโลกนี้ยังมีไหมยังมีไหมปัญญาเนี่ยในโลกนี้มันยังมีอยู่ไหมคิดนึกใคร่ครวญระลึกถึงไปทุกฝังตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งจิตตั้งสติเอาไว้อย่างนี้เลยหรืออาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เราลุกขึ้นตื่นขึ้นเท่านั้นบางคนทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ตามให้ฝึกทำให้ฝึกปฏิบัติเลยเราแทนที่จะไประลึกนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรากลุ้มใจขัดใจไม่พอใจให้เราฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นหน่อยก่อนพอจิตเรามีสติมีสมาธิมีกำลังแล้วเวลาที่เราระลึกนึกถึงเรื่องที่เราต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมองคนละแบบกันเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเราไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องที่จะให้มันกลุ้มใจขัดใจมันจะคิดไม่ออกมันไปไม่ได้มันจะตันมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิได้แต่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้ให้มันถูกให้มันดีเนี่ยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้า ประธรรมหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกถึงอยู่ในกายของเราด้วยนี่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดพอจิตเรามีกำลังคือสติมีกำลังคือสมาธิเอาเราคิดนึกถึงปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเรื่องลูกบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างนี่เราจะรู้เห็นทางไปได้ตั้งหวังโอ้ต้องส่งไปตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราจะมีทางแก้มีทางออกมันจะเป็นคนละแบบกันเอาในที่นี้ให้เราฝึกทำตั้งหวังเริ่มกันเลยอันดับแรกคือให้นึกถึงไปในกายของเราปลายผมจนถึงพื้นเท้ารูดไปก่อนที่หนึ่งจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงปลายผมรูดไปอีกที่หนึ่งนึกเอานี่แหละว่าในกายของเรานี้มีส่วนประกอบต่างๆท่านเปรียบเทียบไว้ให้เหมือนกับถุงผ้าของชาวไร่ชาวนาที่จะมีปากเปิดได้สองข้างข้างในนี่เขาจะเก็บธัญพืชต่างๆเอาไว้งาบ้างถั่วบ้างถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วประเภทข้าวต่างๆเพื่อที่จะไว้เป็นทำพันธุ์พืชในการที่จะปลูกพืชในฤดูกาลต่อๆไปหรือฤดูกาลนี้จะใช้พืชพันธุ์นี้ก็ไปเอามานี่ก็เป็นถุงผ้าที่เก็บธัญพืชต่างๆเปิดดูแล้วก็อ๋อในนี้มีถั่วเท่านี้งาเท่านี้เขาเห็นดูได้เขาก็เตรียมวางแผนได้เอาไปใช้งานได้กายของเรานี้ก็เหมือนกับผุงแต่เป็นผุงหนังตั้งฟังมีปากเปิดได้สองข้างคือปากและจมูกนี่ก็ทางหนึ่งทวารหนักทวารเบานี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งมีระยางออกมาเป็นสาขายื่นออกเรียกว่าเป็นปัญจสาขาคือแขนข้างที่หนึ่งข้างที่สองขาข้างที่หนึ่งข้างที่สองแล้วก็ศีรษะภายในเนี่ยเหมือนถุงผ้านั่นแหละมีถั่วมีระงามีพืชพันธุ์ต่างๆในกายของเราที่เป็นถุงหนังนี่ก็มีอวัยวะต่างๆมีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดข้างในก็มีอวัยวะตับไตไส้พุงสมองม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนไหนที่เป็นของแข็งมันจับต้องได้อาจจะไม่แข็งเป๊กเหมือนกระดูกอาจจะนุ่มๆยุ่ยๆลงไปเหมือนปอดเราก็จัดเรียกว่าเป็นธาตุดินอันไหนเป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มเราก็จัดเป็นธาตุน้ำอันไหนเป็นความร้อนเป็นของเผาไหม้เช่นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นต่ำลงเราก็จัดเป็นธาตุไฟอันไหนเป็นอากาศเป็นออกซิเจนที่ต้องสูบไปเลี้ยงในร่างกายเป็นก๊าซที่ก่อขึ้นในขณะการย่อยอาหารเรือออกมาบ้างผายลมออกไปบ้างนั่นก็เป็นธาตุลมจุดไหนที่เป็นช่องว่างๆไม่ได้มีเนื้อเลือดเข้าไปบรรจุอยู่นี่ก็เรียกเป็นธาตุช่องว่างจุดที่ว่างๆในกายของเรามันก็มีบางทีอาจจะเป็นในกระโหลกศีรษะในไขกระดูกกลางกระดูกจุดไหนที่มันไม่มีไขมันก็เป็นธาตุช่องว่างขึ้นมามีอยู่ในกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆแบบนี้นี่คือระลึกมาในกายของเราแล้วนะเอาพอเรามีสติใคร่ครวญมาในกายไม่ไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องอื่นต่างๆอย่างใดๆเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธนั้นหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมมีการตรัสรู้มีความรู้ดีด้วยเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาจากเรื่องจรณะ15มีศีลสมาธิปัญญาในขั้นต่างๆนับแยกรวมกันได้15อย่างทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ ป็นพุทธโธขึ้นมานี่นานๆจะอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งการที่จะมีพุทธโธอุบัติขึ้นได้ในทุกฝั่งก็ต้องอาศัยอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นก็จึงเป็นธรรมโมขึ้นมามีธรรมะอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันถูกปกปิดปิดบังลืมกันไปความหลงลืมมันคือประมาทความถูกปกปิดนั่นคืออวิชชาปกปิดธรรมะไว้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าจึงมาอุบัติขึ้นค้นพบสิ่งที่เป็นธรรมโมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาธรรมะแล้วปฏิบัติดีที่สุดเลยแล้วนั่นน่ะจึงเป็นพุทโธเกิดขึ้นมาการปฏิบัติดีที่สุดแล้วเลยนั่นน่ะนั่นคือสังโฆซึ่งหมายถึงหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะคำสอนนั้นดีที่สุดเลยออกมาเป็นพุทโธไงคือเป็นสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นพุทโธธัมโมสังโฆในตัวฝังมันจึงเป็นอย่างเดียวกันพุทโธนี้เราไม่ได้หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าชายุก็คือท่านวัดเกิดขึ้นมาจากครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเกิดเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นเทวดาอินพรหมใดๆมีเชื้อสายสากยะเป็นเจ้าชายนั่นก็ใช่อยู่แต่เราไม่ได้เอาตรงนั้นเราตรงการตรัสรู้ตามฝังเราตรงการตรัสรู้ถึงแม้ว่าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามปรินิพพานแล้วก็มีธาตุมีอะไรเราก็ไม่ได้หมายถึงเอาพุทโธในความที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าสมัยต่อมาเขาสร้างเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะทองคำทองเหลืองหรืออิฐหรือปูนก็ตามเรื่องสมัยต่อๆมาเราไม่ได้ตรงนั้นเราเอาตรงการตรัสรู้ขึ้นมานี่การตรัสรู้นี่ก็มีอยู่หลายระดับในระดับที่ตรัสรู้ตามเราก็เรียกอนุพุทโธในระดับที่ตรัสรู้ได้เองไม่ได้จะสอนคนอื่นให้ตามตรัสรู้ได้เราก็เรียกว่าปัจเจกพุทโธสูงสุดในระดับที่ว่าตรัสรู้เองแล้วยังสามารถบอกสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้เราก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเราเอาตรงการตรัสรู้นี้นี่สำคัญการตรัสรู้นี้มันก็ต้องอาศัยรู้อะไรล่ะก็ต้องรู้อริยสัจสี่ไงรู้อริยสัจสี่สี่อย่างไหนคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่คุณต้องรู้ในความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่คุณต้องรู้นี่มันจะรู้ได้ยังไงถ้าลำพังแต่เพียงเราฟังเนี่ยเรารู้แล้วหรือยังจำได้มันไม่ใช่รู้ในญาณนะฟังจะรู้เนี่ยต้องรู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้ด้วยหูรู้ด้วยหูนั้นมันเป็นแค่วิญญาณเฉยๆยังไม่ใช่ญาณนะยังไม่ใช่วิชายังไม่ใช่แสงสว่างยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ได้เป็นดวงตาแต่เป็นแค่การฟังเอาฟังดูดีได้จำดีจำดีได้นั่นคือเริ่มมีการปฏิบัติแล้วเริ่มมีการปฏิบัติแล้วเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตามขั้นตอนของอริยสัจทั้ง4มีการปฏิบัติมาเป็นลำดับขั้นคุณก็จะมีความรู้คือญาณในอริยสัจ4ตรัสรู้ขึ้นมาได้พุทโธธัมโมสังโฆในตำฝังจึงเป็นอย่างเดียวกันอยู่ในอย่างเดียวกันต้องอยู่ในไหนอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเรากายของเราใช้ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้รักษาศีลได้สิไม่มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายได้สิเราทำได้ด้วยกายด้วยใจของเรานี้เราทำดีปฏิบัติดีนั่นก็คือมาตามทางทุกฝั่งเราตั้งจิตตั้งสติเอาไว้ในกาย ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่จิตใจเราสบายเลยนี่คือเราเริ่มปฏิบัติมาอย่างนี้ในวันนี้ต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ใคร่ครวญต่อไปด้วยเพราะว่าในเนื้อหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายที่ว่าธัมโมธัมโมคืออริยสัจ4เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริงอันประเสริฐแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นมันยังมีต่อไปอีกท่านผู้ฟังความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะเนี่ยมันกระจายไปมันคืบคลานไปเรารู้เรื่องทุกข์คืออะไรนี่ให้มาเจริญธรรมานุสติด้วยนะบางคนจะคิดว่าชีวิตฉันก็มีแต่ความสุขดีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรไปไหนก็ได้ทำได้ไปเกิดมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่ยังเข้าใจสุขเวทนาว่ามันเป็นสุขนี่อันนี้คือยังไม่รู้เรื่องทุกข์พระทุกข์นั้นคือขันธ์ทั้ง5นั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกนั้นคือผัสสะทั้งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทุกนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะในรูปแบบผัสสะอันเป็นที่ตั้งความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนั่นคือของทุกทั้งสิ้นเลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนคือในข้อที่1แล้วก็ที่สองนั้นถ้าเรายังเข้าใจไปว่าโอ้ฉันต้องมีตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นความอยากต้องมีความทะยานต้องมีการไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ได้มากๆหามาใส่ให้เยอะๆจะได้ประสบความสำเร็จเสียทีอันนี้คือตัณหานะตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จนะเนี่ยแต่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ด้วยซ้ำต้องเข้าใจในข้อที่สองนี้ว่าตัณหานั้นคือเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์คือทุกขนิโรธาเนี่ยคือความดับลงของตัณหาไม่ใช่ความดับลงของทุกข์นะทุกฝั่งเข้าใจไหมทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วทุกข์มีอยู่ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลสิ่งต่างๆปัจจัยที่น่าพอใจไม่พอใจเป็นเหตุปัจจัยของมันมาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์นั่นคือตัณหาเหมือนตาเหมือนรูปมันมีอยู่แล้วสิ่งที่เชื่อมต่อตากับรูปนั้นคือความพอใจต่างหากเป็นเครื่องยึดโยงก่อเกี่ยวของกันและกันเสียงกับหูเสียงมันก็มีของมันอยู่แล้วหูเราก็มีของเราอยู่แล้วแต่ที่มันยึดโยงเชื่อมกันนั้นด้วยความกำหนัดยินดีพอใจต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเราดับตัดเจ้าไอ้ตัวเชื่อมนี้ได้เสียงกับหูมันไม่มีปัญหามันเป็นธรรมดาของมันไปมันก็อยู่ของมันไปได้ยินก็ธรรมดาไปเห็นก็ธรรมดาไปเราก็ใจเจ้าสาเหตุเข้าใจความดับแล้วนี่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้นั้นก็คือเส้นทางที่เดินตามทางนี้สิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ใช่ว่าด่ากันว่ากันขี้เกียจขี้คร้านปฏิเสธสิ่งต่างๆเอาจ้าบางคนเข้าใจไปว่าปัญหาเป็นสาเหตุของความทุกข์งั้นฉันก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยก็ทำพออยู่พอกินนิดๆหน่อยๆไปเลยกระเดียดไปในทางขี้เกียจขี้คร้านไม่ทำความเพียรไม่ปฏิบัติติดต่ออันนี้เข้าใจกล้าเกลือนะเพราะว่าในมรรค8นี่เส้นทางวิธีการที่เราจะให้เข้าใจได้ถูกต้องมันต้องมีความเพียรอย่างมากเลยสัมมาวายามะนี่ต้องตั้งไว้ให้สม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค4อย่างนี้ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมามีอยู่ก่อนแล้วเป็นธัมโมตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆรู้ตื่นขึ้นมาเป็นสัมมาสัมพุทโธมาบอกธัมโมต่อนี้กับเรา เรามาปฏิบัติขึ้นมาเป็นสังโฆเราก็เป็นพุทโธขึ้นมาในระดับที่เป็นอนุพุทโธตามมาอริยสัจสี่นั้นจึงมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในกายของเรานี่แหละอยู่ในใจของเรานี่แหละแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นทุกฝั่งมันต้องมีปัญญาเกิดขึ้นนั่นคือพุทโธรู้เข้าใจให้ถูกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาในที่นี้คือตัณหานะถ้าเราหาใส่มามากๆนี่จะมีปัญหามากนั่นคือสมุทัยอย่าไปเข้าใจว่าสุขเวทนานั่นคือเป็นความสุขแต่ให้เข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นให้มีความตื่นขึ้นเป็นพุทโธว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นๆที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจนั้นเป็นปัญหาต้องแก้ไขต้องทำให้มันดับไปแต่เข้าใจว่าตัณหาต่างหากที่เราต้องทำให้มันดับไปจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องไปแก้ที่เหตุของปัญหาเส้นทางการดำเนินนั้นคือมรรค8ทีนี้เราต้องมีพุทโธคือความรู้ความตื่นเข้าใจให้ถูกต้องแล้วในข้อที่1การมาปรับแก้ความเข้าใจให้ถูกต้องนั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็เป็นธรรมโมอยู่แล้วนอกจากนี้ท่านฟังในกิจที่ควรทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างในแต่ละอริยสัจทั้ง4ข้อนั้นก็ไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะเราตั้งสติทำสมาธิขึ้นนี่ให้ใคร่ครวญมาให้ถูกจุดดูมาให้ถูกที่ทุกข์นี่ท่านว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้รอบหมายถึงทำความเข้าใจทุกข์เนี่ยไม่ได้ให้ละถ้าละทุกข์นั่นคือปฏิบัติผิดสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบแล้วพุทโธการรู้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ตันอยู่แค่ในรอบแรกธัมโมใช้ลึกซึ้งขึ้นไปมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะเราต้องทำให้ถูกเข้าใจให้ถูกจะทำถูกได้ต้องเข้าใจให้ถูกจะทำถูกในเรื่องของทุกข์ว่าต้องให้มีการรอบรู้ไม่ใช่เป็นการละแต่ให้มีการรอบรู้นี่คือเข้าใจมันว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้มีอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้ต้องรอบรู้เข้าใจมันแต่สิ่งที่ต้องละเสียนั้นคือตัณหาตัณหาความทะยานอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากในทางกามความอยากในการมีการเป็นความอยากในการไม่มีไม่เป็นนี่รายละเอียดมันเจาะลึกเข้าลงมาแล้วนะอย่างเราตื่นเช้ามาเราอยากจะไปกินข้าวเราต้องหาอาหารเราต้องทำงานก็จะทำเพื่ออะไรล่ะถ้าทำด้วยอาศัยเหตุคืออยากมีอยากเป็นแบบนี้อันนี้คือมีปัญหาแน่ประวัติฐานมันเกิดขึ้นแล้วพอกพูนขึ้นแล้วตัณหานี้ต้องละเสียเอาเราจะละได้ยังไงเราไม่ต้องไปทำงานอย่างนั้นเหรอทำสิทำฝั่งทำงานใส่ความเพียรเข้าไปสิเต็มที่เลยแต่การทำงานของเราทำฝั่งมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมหาโภคทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนี่นะจะให้มันที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาลดละตัณหาได้เนี่ยทำได้ทุกฝั่งเพราะว่าการที่เราทำความเพียรใส่ความเพียรลงไปเนี่ยมันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกามก็ได้มันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยความอยากมีเป็นไปเกี่ยวข้องด้วยความอยากเป็นก็ได้ไงแต่เป็นการทำความเพียรชนิดที่ให้กิเลสของเราเนี่ยมันลดลงมันคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องตามระบบของมรรค8ตามระบบของที่ไม่คิดตำหนิติเตียนทำร้ายทิ่มแทงคนอื่นเขาเป็นสัมมาสังกัปปะไม่ได้คิดพยาบาทแต่มีใจเมตตาอยู่ในศีลสมาธิปัญญาการปรารภความเปลี่ยนใดๆอยู่ในเกตของมรรคเนี่ยก็ทำให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงได้การเงินการงานของเราก็พัฒนาได้ตัณหานี่จึงต้องละเสียเส้นทางคือการทำความเพียรอยู่ในศีลธรรมต้องทำให้มากๆทำให้มันถูกคือบางทีมันยังทำไม่ถูกทำไม่เจริญทำไม่ได้ต้องพัฒนาคือมันก็จะมีความคิดว่าฉันนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้เลย ไม่ได้คุณก็อย่าเพิ่งทำสิคุณไปทำอะไรที่มันได้ซะก่อนแล้วทำอะไรที่มันได้อะเอาคุณรักษาศีลได้ไหมคุณยังมานั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยก็ยกไว้คุณหาทรัพย์เนี่ยด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมไม่ได้กำลังแขนได้ไหมพูดจาดีๆกันได้ไหมให้มีความปรารถนาดีกันได้ไหมตรงไหนทำได้ทำก่อนเลยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็ได้บ้างนี่ก็ค่อยๆพัฒนาตั้งใจคำนี้ทุกเนี่ยต้องรับรู้ตัณหาเนี่ยต้องละเสียการดับให้ไม่เหลือของตัณหาเนี่ยต้องทำให้มันค่อยๆเกิดขึ้นตั้งใจคำว่าทำให้แจ้งสมาธิคือข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยต้องพัฒนาให้มีให้เกิดเรื่องนี้สำคัญนะระวังทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีกิจที่ควรทำแตกต่างกันในกิจที่ควรทำแตกต่างกันนี้เราอย่าสับสนตัณหาอย่าทำให้มากมรรคอย่าทำให้น้อยตัณหาต้องละเสียทำให้มันน้อยลงเสียมรรคนี่ต้องทำให้มันมากๆขึ้นเจริญขึ้นอย่าไปสับสนกับเรื่องความอยากกับเรื่องความเพียรอยากกับเพียรไม่เหมือนกันถ้าเราแยกกันไม่ได้สับสนแน่นอนทำสลับกันอันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดไม่ถูกพอเรามีความอยากมากความเพียรเราเพิ่มขึ้นอ้าวมันไม่ได้ความเพียรก็ท้อถอยอ่อนแอทุกมากขึ้นเพราะความอยากมันมากไงความเพียรก็มากตามความอยากความเพียรนั้นก็เลยกลายเป็นความคลาดเคลื่อนไปตามหน้าของความอยากไม่ได้เอาไม้ปรับซะความเพียรต้องมีให้มากถ้ามากเกินไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านตัณหามันกินหัวเข้าไปแล้วเอาไม้ปรับไม้อีกความเพียรก็อย่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านมันก็ไม่พัฒนาไม่เจริญสิ่งที่เจริญมากขึ้นก็เป็นความขี้เกียจนั่นก็เป็นวิภวตัณหาโผล่มามากขึ้นอีกตัณหาเนี่ยมันเอาเราทั้งสองทางนะแต่มรรคนี่คือทางนี่เป็นทางสายกลางไงทุกฝั่งมันก็จึงเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ชนตันข้างนี้ก็ชนตันอีกข้างหนึ่งเหมือนฟุตบาทหรือขอบไหลทางคนขับรถไปแล้วก็สะกิดไปโดนฝั่งนี้แล้วก็มากเกินไปเลี้ยวกลับมาไปโดนฝั่งโน้นค่อยๆปรับเอานี่คือสำคัญที่ว่าชนตุ้มด้านนี้แล้วก็จอดทิ้งเลยไม่ได้ทุกฝั่งเราก็ไม่ไปไหนจึงต้องมีการทำให้เจริญชนตุ้มเอาละตัดทิ้งเสียปรับมาเจริญต่อไปอีกเข้าเริ่มทางดีเอามันเบี้ยวออกอีกแล้วชนตุ้มอีกฝั่งหนึ่งก็ตัดละปรับกลับมาละเสียเจตนานั้นเอาเจริญให้มากลับมาตามทางเราก็จะค่อยมีความรอบรู้เรื่องทุกข์เนี่ยไปได้ตามกระบวนการทุกฝั่งสำหรับครั้งหนึ่งนะทุกข์เนี่ยไม่ได้ให้ละแต่ให้ทำความเข้าใจอยู่กับมันให้ได้ทุกข์นี้คือตรงไหนกายก็เรานี่แหละเป็นทุกข์ใจก็เรานี่แหละเป็นทุกข์ความคิดนึกต่างๆนี่แหละเป็นทุกข์เราจะเข้าใจมันได้ยังไงอยู่กับมันได้ยังไงพุทโธธัมโมสังโฆไงแต่เรามีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในกายของเรานะกายของเราเป็นกองทุกข์ถูกไหมเอาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยตั้งใส่ไว้เลยตึมนี่มรรคแปดจะเจริญขึ้นพอมรรคแปดเจริญขึ้นคุณเข้าใจกายจิตวิญญาณมโนพวกนี้ได้เข้าใจได้แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยก็ค่อยลดลงเจริญมรรคกับละตัณหาเนี่ยมันจึงค่อนข้างจะสับสนระหว่างชนปรับเปลี่ยนจูนนั่นนี่แล้วถึงค่อยไปได้เพราะกระบวนการทำเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการระหว่างเป็นกระบวนการกระบวนการนี้ได้บอกสอนเอาไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าของเรากระบวนการนี้ต้องเริ่มจากศรัทธาระหว่างศรัทธานั้นหมายถึงความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความเลื่อมใสความพอใจในอะไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไงว่าการตรัสรู้นั้นมีจริงให้มั่นใจเลยเราตื่นเช้ามาระลึกไปในกายละระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือให้เกิดความมั่นใจในการตรัสรู้นี้นั่นคือศรัทธาว่าที่ท่านตรัสรู้นั้นคือพระธรรม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสามารถปฏิบัติได้ตามจริงคือมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆในที่นี้พระพุทธเจ้าพอมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเอาลองเข้าไปหาสิก็ไปนั่งใกล้ดูสิเงียบโสดลงฟังดูสิว่าท่านพูดสอนบอกไว้ว่าอย่างไรคำแรกเลยท่านผู้ฟังที่ท่านพูดบอกสอนเอาไว้กับเหล่าภิกษุทั้งห้านี่ The way เมพิกเวอันตาทางสุดตรงสองข้างที่มันจะตันเป็นส่วนสุดอันนั้นไม่ดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่ทางสายกลางมันดีอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แต่คือสิ่งแรกที่ท่านบอกไว้สอนไว้คืออริยสัจสี่นั่นเองเราเงี่ยโสดลงฟังเราจะได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่แน่นอนในอริยสัจสี่นั้นก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ด้วยธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนีเกินไปจากมรรคแปดเหมือนรอยเท้าช้างที่ไม่ว่าจะรอยเท้ากระต่ายรอยเท้าหนูรอยเท้าลิงรอยเท้าเสือจะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายธรรมะทั้งหลายนี่อยู่ในอริยสัจสี่อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้รู้จักทำมาหากินการสอนให้รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์การสอนให้รู้จักมีความเคารพนอบน้อมต่างก็อยู่ในอริยสัจสี่นี้ท่านฟังเราฟังธรรมเนี่ยให้มันค่อยๆทรงจำให้มันได้ทรงจำให้มันได้ไม่ว่าจะเนื้อหาจุดใดจุดหนึ่งเอ๊ะนี่มันเป็นยังไงทำไมเหมือนไม่ค่อยเข้าใจทำไมให้ทำความเพียรในขณะเดียวกันก็ให้ละให้วางเอ๊ะมันจะไปยังไงได้เนี่ยอันนี้ต้องมีการพิจารณาไกรกรวดเนื้อความนั้นให้ดีนี่คือลำดับขั้นนะท่านฟังนะเราตั้งศรัทธาไว้ก่อนแล้วให้มีการเข้าไปหานั่งใกล้เงียบสวดลงฟังธรรมฟังธรรมจุดนั้นฟังธรรมจุดนี้ใกล้ครวญพิจารณาเนื้อความไม่ดีพอมีการใกล้ครวญพิจารณาเนื้อความไม่ดีกำหนดบทเปลี่ยนชนะมันถูกต้องด้วยอย่าไปคิดว่าเออละทุกละทุกหนึ่งกำหนดบทเปลี่ยนชนะคลายเคลื่อนพอจำผิดจำมาไม่ถูกคลายเคลื่อนมันดันพิจารณาไปไม่ได้นะทำนั้นจะไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์พอธรรมะที่เราทรงจำได้ถ้าเราจำมาผิดไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์เนี่ยมันจะหมดกำลังใจมันจะว่าเราฉันจะทำต่อไปยังไงโอ้ยคำสอนเดี๋ยวนี้คงจะไม่มีแล้วล่ะเป็นเรื่องที่มีมาในตำนานเฉยๆเป็นคนเรื่องกับที่มีมาจริงๆคุณจะเป็นคนลำแบบกันฉันถ้าความพอใจความอุตสาหะอะไรมันก็ไม่มีเพราะว่าคิดนึกมาผิดไปทางแล้วเอาตั้งใหม่ทุกฝั่งตั้งใหม่ถ้าเราพิจารณาเนื้อความให้ดีให้มีความมั่นใจมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆให้เราตั้งความมั่นใจนี้ไว้ในกายในใจของเราเสร็จแล้วฟังธรรมดูใครควรพิจารณาดูเรื่องอริยสัจสี่นี่แหละเรื่องมรรคแปดนี่แหละจำให้มันดีให้มันได้ถูกต้องตามบทเพียรชนะทุกต้องรอบรู้ตัณหาเป็นเอกของความทุกต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหานี่ต้องทำให้แจ้งมรรคนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่ต้องทำให้มากต้องทำให้เจริญแต่ยังไม่มีต้องทำให้มีแต่ยังไม่ดีต้องทำให้ดีความเพียรนี่ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่จิตที่นุ่มนวลนี่จิตนุ่มนวลกันด้วยกันกับความเพียรไม่ให้มีความอยากละเสียด้วยความอยากนี่เราต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการมันลงรับกันได้ทุกอย่างถ้าเราใคร่ครวญไม่ดีเนี่ยนะมันจะลงรับกันไม่ได้พอลงรับกันไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยมันจะไม่ปรากฏคุณจะไปต่อไม่เป็นเลยแต่ถ้าเราใคร่กรวนให้ดีมันจะมีรูมีช่องที่ลงรับกันได้ดีกว่าสำคัญคือถ้าเราจะไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยนะฟังในโลกนี้เนี่ยนะคุณก็คิดไปได้ไม่ ไม่มีปัญหาคุณก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ต้องถูกเท่านั้นเขาพูดอะไรมาก็แย้งไว้ก่อนนี่นะนี่คือมันมีวิจิกิจฉามากมีวิจิกิจฉามากศรัทธาน้อยมันก็จะเห็นลงเข้าอะไรกันกับใครไม่ได้ละช่องทางมันก็จะตันหมดไม่มีรูไม่มีทางที่จะให้ไปเกิดการทำต่อได้แต่ถ้าเรามีความเข้าใจให้มันปรับถูกต้องไม่มีศรัทธาในทางคำสอนมีศรัทธาในการตรัสรู้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่นี่ใครควรพิจารณาด้วยดีเราจะเห็นจุดที่มันจะลงรับเข้ากันได้ต้องหาให้เจอหาให้เห็นถ้าหาไม่เจอหาไม่เห็นมันจะไปต่อไม่ได้การจะหาให้เจอหาให้เห็นนี้คือพิจารณาให้ดีตรงไหนที่มันลงรับกันกำหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องใครควรดูดีให้รอบขอบรอบรู้เป็นยังไงเป็นปริญญาที่จะรอบรู้ได้ยังไงไม่ใช่ละหรอไม่ใช่ถูกต้องรอบรู้ไม่ใช่ละอะไรละนี่ต้องละอะไรละตัณหาสิตัณหาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ความเพียรนะความเพียรนี่ต้องทำให้มากแล้วตัณหาอยู่ตรงไหนแทรกซึมปกปิดอยู่ด้วยอวิชชาทำไงมันถึงจะแจ้งขึ้นมาทำความเพียรสิทำความเพียรให้เสมอกันมีช่องอยู่ตรงฝั่งพอเราเริ่มเห็นช่องนี่มรรคเริ่มเจริญขึ้นมาละนี่ธรรมะนั้นจะทนต่อความเพ่งพิสูจน์พอมีมรรคเจริญขึ้นมาตัณหาเริ่มลดลงฉันทะความเพียรความอุตสาหะอะไรต่างก็จะค่อยพัฒนาเกิดขึ้นมีขึ้นพอพัฒนาเกิดขึ้นมีขึ้นตัณหาลดลงไอ้ความดับไม่เหลือของตัณหาก็ค่อยๆสว่างขึ้นนี่นะความเพียรนี่มันจะเริ่มมีขึ้นค่อยตั้งทรงอยู่ได้เหมือนไฟบางทีมันกองใหญ่เกินไปอ้อก็ปรับให้เล็กมันเล็กก็น้อยเกินไปมันจะดับอยู่แล้วก็ปรับให้ใหญ่ขึ้นให้เสมอกันทรงอันนี้ไว้ให้ดีทรงไว้ให้มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยให้มันดีเพราะว่าตัณหาอวิชชาเนี่ยฟังมันหนาแน่นมันฝังลึกมันไปไกลมาแล้วเราจะลอกชำระมันให้ออกเนี่ยก็ค่อยๆเป็นไปทำแล้วทำอีกทำแล้วจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละกิจที่ควรทำในเรื่องของการรอบรู้ในการรู้รอบเรื่องทุกข์นี่ก็ต้องทำให้มันรอบรู้ให้มันหมดทุกอย่างแต่นานนี่ก็ต้องให้มันละให้มันหมดทุกอย่างแล้วหรือยังนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยแจ้งขึ้นให้หมดหรือยังมรรคนี่ทำให้เจริญทุกด้านแล้วหรือยังหมดจนไม่มีคำถามไม่มีคำถามนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันหมดคำถามแล้วฉันสบายใจหมดแล้วนั่นคิดเอาเองถ้าคิดเอาเองเนี่ยมันยังไม่จบเอาแล้วทำไงถึงจะไม่คิดเอาเองทำจนถึงที่สุดเนี่ยท่านฟังเดี๋ยวเราเดินทางไปจะไปไหนอ่ะไปเชียงใหม่จากที่ไหนสุไหงโกโลก็เดินทางไปแล้วถึงหรือยังเดี๋ยวเราไปถูกทางไหมมันใช่หรือเปล่านี่เราต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่นู้นแล้วนั่นน่ะรู้หรือยังว่าถึงหรือยังบางคนถึงแล้วแต่อาจจะยังไม่รู้อาจจะใช้เวลาแต่พอถึงแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าถึงแล้วนี่โอ้มันถึงแล้วมันถึงที่สุดจบแล้วมันจะมีที่จบอยู่ตรงนี้สำคัญต้องฟังว่าในคำสอนเนี่ยมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอยู่นี่คือความสวยงามของธรรมะนะเพราะว่าในเรื่องราวบางอย่างต้องฟังดีอยู่ในเบื้องต้นท่ามกลางแต่จะหาที่ลงที่จบเนี่ยมันหาไม่เจอเราจะทำยังไงก็มันยังไม่สุดไงยังมีทางต่อไปได้เรื่อยๆมันยังไม่สุดไม่จบเนี่ยบางทีกลายเป็นทางบนแต่ในเรื่องราวอื่นๆนะยังไม่จบลงราบก็วนไปอีกเราคิดว่าเรารับราชการมีตำแหน่งขึ้นจนสุดที่สุดของตำแหน่งแล้วเป็นอะไรอ่ะประหลาดไงเอาจบแล้วทำไงก็นี่ก็จบแล้วไงมันจะวนหรือเปล่าเอาถ้าตายไปแล้วเกิดมาใหม่วนอีกนะเอาฉันก็ต้องมาเป็นเสมียนอีกแล้วเนี่ยก็เป็นข้าราชการระดับสูงเป็นอธิบดีแล้วก็เป็นประหลัดอันนี้ก็จบแล้วไหมวนอีกหรือเปล่าวนอีกเกิดมาใหม่ก็วนอีกนะคราวนี้วนเป็นข้าราชการทหาร เอาจากนายสิบเป็นนายร้อยเป็นนายพันเป็นนายพลเอาก็จบแล้วไงเป็นนายพลวันนี้หรือเปล่าวันนี้ก็มาเป็นข้าราชบดีนะจากเป็นคนเข็นใจก็เริ่มมาเป็นข้าราชบดีเริ่มเป็นข้าราชบดีก็เริ่มเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีจนเป็นซุปเปอร์ของมหาเศรษฐีคิดว่าจบแล้ววนอีกหรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่มันวนไปเรื่อยๆนี่ตัณหาทำฝังมันยึดเอาไว้อวิชชาทำฝังมันบังเอาไว้ให้วนไปเรื่อยๆเหมือนวงกลมนี่แหละวนไปวนไปเอ๊ะมันเริ่มตรงไหนมันจบตรงไหนเราจะหาไม่เจอแต่ในคำสอนที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่คือจะมีที่สุดจบจบลงตรงที่ตัณหามันหมดตัณหาหมดลงตรงไหนนั่นคือจบตรงนั้นอวิชชาเปิดเผยออกเมื่อไหร่มันหายไปดับไปมีความสว่างเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือจบตรงนั้นความหมุนวนนี่มันจะถูกตัดขาดออกโอ้นี่คือจบแล้วมันคุณถึงที่หมายแล้วเดินทางจากสุงิโกโลกไปถึงเชียงใหม่แล้วเดินทางจากที่ต้องวนไปวนมาเนี่ยตัดวงรอบของมันแล้วในอริยสัจทั้งสี่ต้องมีกิจที่ควรทำทุกฝั่งแตกต่างกันในสามระดับเราต้องรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นเหตุเกิดทุกข์หรือเป็นมรรคเราต้องรู้จักแยกแยะให้ออกอย่าสับสนอย่าสับสนความเพียรว่าเป็นตัณหาอย่าสับสนตัณหาว่าเป็นเหตุของความสุขอย่าสับสนทุกข์ว่าเป็นสุขฟังให้ดีนะถ้าเราสับสนเข้าใจไม่ถูกรอบแรกนี้พังก่อนแล้วแล้วอะไรที่มันจะมาเหนือจากต่อขึ้นเนื่องไปจากนี้ก็คว่ำพังหมดไปด้วยกันไปต่อไม่ได้มันจะตันมันจะล้มมันจะวนมันจะทำให้ถึงที่หมายไม่ได้แต่ว่าสุขเวทนานั่นแหละเข้าใจให้ถูกว่าเป็นทุกข์ตัณหาเนี่ยไม่ใช่สุขตัณหาเนี่ยกลับเป็นเหตุของความทุกข์ด้วยซ้ำความเพียรความพยายามนี่ต่างหากเป็นเส้นทางไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องมีความอยากไม่ใช่เข้าใจให้ถูกในทุกสมุทัยนิโรธด้วยมรรคด้วยแล้วปูพื้นฐานให้ดีทำความเข้าใจเราความด้วยปัญญาด้วยดวงตาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างด้วยความรู้คือญาณก็จะให้ถูกแล้วในแต่ละอย่างแยกแยะให้ได้รู้ดูมองให้เห็นเอว่าขณะนี้นี่ฉันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันเพียรหรือมันอยากเอาแยกแยะกันให้ถูกอยากนี่เป็นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่จะทำให้มากเพียรนี่เป็นทางดำเนินต้องทำให้มากอย่าทำให้น้อยบางทีมันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นไอเหตุปัจจัยของมันคืออะไรเราต้องรอบรู้พื้นฐานที่เราต้องเข้าใจต่อไปนั่นคือหน้าที่ที่ควรทำนั้นต้องแตกต่างกันสามอีกนะทำฝั่งสามอีกนะทำความเข้าใจให้ถูกทุกเราต้องรอบรู้สุขเวทนาบางทีเกิดขึ้นโอ้มีเหตุมีปัจจัยไม่ได้จะไปมีความอยากในนั้นทุกเวทนาบางทีเกิดขึ้นโอ้มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ไปมีวิภวตนาในนั้นรอบรู้เหตุปัจจัยของมันเกิดบ้างดับบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นคือรอบรู้รับรู้เรื่องทุกข์เข้าใจมันให้ถูกอย่าไปอยากอยากนี่ไม่ใช่แต่อยากให้มันมีมากๆเนี่ยคือทำให้เจริญนี่คือมรรคแปดอยากนี่ไม่ใช่ว่าอยากแล้วไม่ทำแต่ทำด้วยทำยังไงทำให้มันเจริญไงมรรคแปดตัณหาทำยังไงตัณหาต้องละเสียแล้วความทะยานอยากกับความเพียรเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงมันแตกต่างกันยังไงคุณต้องมีปัญญาไงเรายังจะบอกไม่ได้ว่าความเพียรกับความอยากมันต่างกันยังไงเอาใหม่กลับไปที่พื้นฐานไปเดียวรอบแรกดูความเพียรกับความอยากมันต่างกันยังไงใครควรซ้ำดูอีกความอยากเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปด้วยกับความกำหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆแต่ไม่มีการเกิดแล้วเกิดอีกนั่นคือลักษณะของความอยากเอาลักษณะของความเพียรเป็นยังไงลักษณะของความเพียรนั้นเกิดจากศรัทธาเกิดจากการพิจารณาอย่างดีเกิดจากการที่ทำนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์มันจะมีความเพียรความอุตสาหะเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องต่างกันนะทุกฝั่งต่างกันเราเข้าใจที่ถูกต้องเราเข้าใจความเพียรกับความอยากมันต่างกันแล้วนี่ทำเลยทำให้มันถูกงานด้วยให้มันถูกจ็อบของมัน ความอยากที่มีลักษณะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงมีความเป็นสภาวะเกิดแล้วเกิดอีกต้องละมันเสียแต่ความเพียรที่เกิดจากการที่พิจารณาใคร่ครวญแล้วทนต่อการเพ่งพิสูจน์อาศัยศรัทธาจึงเกิดขึ้นอาศัยการที่จิตน้อมมาความนุ่มนวลนี้ต้องทำให้มากการทำความเพียรไม่ใช่ความหยาบกระด้างดูฟังแต่เป็นความนุ่มนวลของจิตเป็นความมั่นคงเป็นความเข้มแข็งเป็นความหนักแน่นอันนี้ต้องทำให้มากเลยเราจะละตัณหาได้รอบรู้ทุกได้คุณต้องทำมรรคแปดให้มากนี่ในรอบที่สองนี่มันจึงสำคัญตรงเรื่องของมรรคว่าต้องทำให้เจริญตรงไหนทำให้เจริญถ้าเพียรมากเกินไปก็เกินไปชนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเพียรน้อยเกินไปก็ย่อหย่อนเกินไปชนอีกฝั่งหนึ่งมันจึงต้องมีการปรับสมดุลในข้อปฏิบัติของเราอยู่เสมอทุกฝั่งนานๆ นานๆสักทีหนึ่งจะมีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเกิดขึ้นจะมีอริยสัจสี่เนี่ยเกิดขึ้นนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งทุกฝั่งนานมากนานจนจำไม่ได้พอมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยเขาพูดกันแล้วเขาพูดกันอีกแต่เมื่อนานๆจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วตอนนี้ท่านก็ปรินิพพานไปแล้วร่างกายนี้เราไม่ได้เห็นแล้วว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงเสียงท่านเป็นยังไงท่าทางเดินเป็นยังไงเห็นแต่ที่นั่งที่ท่านเคยนอนที่ท่านเคยอยู่ก็มีแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นักโบราณคดีก็ไปตรวจค้นพบว่านี่พระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้จริงไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ตามหลักฐานที่มันมีเห็นแต่ที่นั่งตัวก็ไม่เห็นรอยเท้าก็ไม่เห็นแต่ก็บอกว่านี่เป็นรอยพระบาทนี่ก็อาศัยจินตนาการเฉยๆแม้แต่หลังท่านเราก็ไม่เคยเห็นไม่ต้องพูดถึงด้านหน้าตุ้มฟังเลยแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ท่านเราก็ไม่เคยเห็นไม่ต้องพูดถึงด้านหลังตุ้มฟังเลยแม้แต่ที่นั่งที่นอนที่เขาบอกว่ามันใช่เนี่ยเราก็ดูตามที่เขาบอกเฉยๆไม่ต้องพูดถึงข้าวของอะไรต่างคุณถึงเข้าไปหมดแล้วหรือไม่มันก็แตกสลายไปแล้วตามกาลเวลาต้องหลายพันกว่าปีมันไม่เหลือแล้วทุกฝั่งเราไม่เห็นหรอกเหลืออยู่แต่แค่คำสอนตัวนั้นเองคำสอนเรารู้ได้ไงว่านี่มันจริงลองทำสิคำสอนนั่นคือธรรมโมคุณทำสิคุณจะมีพุทโธเรารู้ได้ทุกฝั่งว่ามีพุทโธเกิดขึ้นรู้นี่ไม่ใช่ว่ารู้ตามตำราในอักษรก็ระบุเอาไว้หรือตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราไม่ได้รู้ตามนั้นแต่เรารู้ด้วยการปฏิบัติตามที่มันดีมันชอบในธรรมะนั้นเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังโฆในสิ่งที่ท่านตรัสไว้กล่าวไว้แล้วโดยชอบคือธรรมโมเราจะมีความรู้คือพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่มีแน่นอนต่อให้เราไม่เคยเห็นแม้ข้าวของท่านหน้าไม่ต้องพูดถึงหลังก็ไม่ได้เห็นแต่เรารู้ว่ามีอยู่แน่ในธรรมะที่เรารู้ว่ามีอยู่แน่เขายืนยันนั่งยันคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีอยู่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตลาดนะทุกฝั่งไม่ได้มีขึ้นเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปนานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งของตลาดนี่เราไปหาได้ทั่วๆไปบางทียังต่อราคาได้ราคาก็ขึ้นลงตามดิมานด์ซัพพลายตามราคาตลาดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้มีมาตามตลาดเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเป็นเฉพาะพิเศษวาระที่แบบเรียกว่าเฉพาะเจาะจงแล้วเท่านั้นเนี่ยทุกฝั่งเอ้ยเราอย่าพลาดนะเราอย่าพลาดให้คว้าโอกาสนี้ไว้เลยวาระนี้มีแค่ครั้งเดียวชีวิตนี้เราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคราวหน้าชีวิตหน้าเราจะเกิดมาหรือไม่หรือจะเป็นอะไรเราเกิดมาชาตินี้มีโอกาสครั้งเดียวอย่าไปคิดไกลทุ่มเลยทุกฝั่งทุ่มเลยแต่เรารู้ว่าวาระนี้มีครั้งเดียวในบท4คืออริยสัจ4เนี่ยเพื่อเกิดความเข้าใจในทุกสมุทัยนี้รวดมากให้ได้ว่ามันต้องทำให้มีการรอบรู้มีการละมีการทำไม่ใช่มีการทำไม่เจริญนี่จะเอาอะไรแลกเพื่อที่จะให้ได้ทำสี่อย่างนี้มาของก็เอามาขายที่ตลาดนานๆจะมีครั้งเดียวก็เ าไม่ได้มาขายตามราคาเขาประมูลเอาท่านผู้ฟังก็ต้องจัดเป็นการออคชั่นคือการประมูลคุณจะเอาอะไรประมูลคุณจะเอาอะไรแลกธรรมะคืออริยสัจสี่เราไม่ต้องคิดถึงตัวเราก็ได้เอาพระพุทธเจ้าเอาท่านรู้อริยสัจสี่นี่ท่านแลกมาด้วยอะไรทรัพย์สินเงินทองในพระราชวังเหรอยังน้อยไปคุ้มทรัพย์สี่คุ้มที่อยู่ตามมหาสมุทรทั้งสี่ที่จะไปเอาได้เหรอนั่นยังน้อยไปเราแก้วจิตประการในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหรอยังน้อยไปทุกฟังต่อให้เอาแก้ว14ประการมามันไม่ใช่ของที่เป็นตลาดแบบนั้นไม่ใช่ของที่จะซื้อได้ด้วยมูลค่าแบบนั้นเราท่านแลกมาด้วยอะไรทุกฟังที่โคนต้นโพในคืนวันเพ็ญเดือน6นี่แหละเป็นเวลาในยามสุดท้ายราตรีเนื้อเลือดตัวฝังจะเหือดแห้งหายไปก็ไม่ว่าอะไรจะเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกตั้งเป็นกรงเอาไว้ก็ไม่ว่าอะไรแลกอริยสัจ4ความรู้ในทุกสมุทัยนิโรธและมรรคให้รอบรู้ให้ละเสียให้แจ้งให้เจริญทำให้มันได้มันเห็นเนี่ยเอาหนังดูเอ็นดูกระดูกดูเนื้อเลือดดูแลกมาด้วยหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดนี่แหละว่าเอาถ้ามันจะไม่เข้าใจมันจะไม่รู้เนี่ยเนื้อเลือดอย่าให้มันมีซะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ไม่ว่าอะไรถ้าจะไม่รู้เนี่ยจะไม่เลิกทำความเพียรนี้ชีวิตนี้เราไม่ได้มีมากนะทุกฝั่งแค่6นาทีนี่คุณไม่ได้หายใจนี่คือจบแล้วนะหรือบางคนอึกช็อกขึ้นมาอะไรตันในสมองมันเร็วยิ่งกว่า6นาทีอีกเวลาเรามีแค่นี้เองเราอย่าไปสนใจเรื่องความสบายเรื่องความลำบากเด้อแต่ให้สนใจในธรรมะสิ่งใดที่เราจะรอบรู้ได้สิ่งใดที่เราจะละได้สิ่งใดที่เราจะทำให้แจ้งได้สิ่งใดที่เราจะทำให้เจริญได้เราจิตใจของเราเนี่ยมาจดจ่อสนใจในสิ่งเหล่านี้อย่าไปสนใจเลยเรื่องหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดทิ้งไปเลยนั่นคือแลกไปเลยความเพียรของเราตั้งเอาไว้ทำให้เจริญนั่นคือมรรคทุกเราเห็นอยู่ในกายของเราเนี่ยมันหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดเนี่ยเรารับรู้เข้าใจมันไหมจะเอามันเหรอขอให้ทำความเข้าใจนะไม่ได้ไขว่คว้าเอาไว้แต่ตัณหาเนี่ยให้ละสิจะไปอยากแต่ให้มีความเพียรความอยากมันเนื่องด้วยความกำหนัดความเพลินความเพลินอยู่ในความอยากอยู่ไหนความกำหนัดอยู่ตรงไหนละตัดมันด้วยปัญญาจี้จองไปณจุดนั้นทำให้มากเจริญให้มากดุมฝังในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่นี้รับประกันให้ได้โดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าถ้าคุณแลกมาด้วยธรรม4อย่างคือหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดนี่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้แน่หรืออย่างน้อยๆต้องได้เป็นอนาคามีเพื่อที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแต่ถ้ายังต่อรองตามราคาในนี้ได้ไหมงั้นได้ไหมขอนี่หน่อยก็แล้วกันนั่นคือยังไม่ได้มีสังโฆนะสังโฆไม่เต็มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เต็มพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เต็มได้ความเข้าใจในธรรมะธรรมโมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความที่จะมารู้เป็นพุทโธนั้นก็หาไม่เห็นก็จะมืดต่อไปวนต่อไปงงมึนต่อไปเอาใหม่ทำฝังเอาใหม่ไม่ต้องต่อรองถ้าเราไม่ต่อรองต้องการอะไรให้หมดจากข้างนอกคือหนังก็ไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือดเข้าไปจนถึงกระดูกนั่นนะไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้หรอกแต่สนใจดูสิว่าจะทำยังไงให้ทุกเนี่ยเรารับรู้แล้วได้จะได้ยังไงให้สมุทัยคือตัณหาเนี่ยเราละเสียให้มันได้จะทำยังไงให้นิโรธเนี่ยคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานี่ทำให้มันดับลงได้มันแจ้งขึ้นมานะจะทำไงให้เราตั้งส่งไว้ซึ่งมรรคแปดอะไรมันได้ตลอดเอาชาตินี้แหละทุกฝังเอาชาตินี้ ท่านรับรองรับประกันไว้ให้แล้วจะรออะไรรอราชรถมารับเหรอหนทางอยู่ต่อหน้าแล้วขึ้นรถเลยขึ้นช้างเลยไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปในโลกนี้ทั้งฝั่งสังสารวัฏนี้นี่เราไปวนมาหมดแล้วสวรรค์เทวดาพรหมเราเป็นมาแล้วลงต่ำไปจนถึงเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์นรกเราไปทั่วมาแล้วมีอยู่เพียงที่เดียวที่เราไม่เคยไปนั่นคือนิพพานเขาจะเอาอะไรเป็นค่าตัวเอาอะไรก็ให้เขาเลยทั้งฟังได้แน่หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของธรรมปฏิบัติที่เราเรียกว่าการเข้าใจธรรมตัวมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร